mi jabon kuma mi obia Mesheni fanzo sa mi obia Ejewu jewu maye uzia Nazi ni bio maye moba Eye mfobe Bambi wanza mo Muname na menye mi hongo Eye mfobe Yeah, baby, I'm a yeko mi.